Sukaldeko lana sarritan isilpean egiten dena, bere fruituak ematen ditu. Urruñan esaterako duela 35 urte, euskara eta euskal kulturaren alde egitea, ezen ongi ikusia ezta ulertua ere. Urruñar gazte talde batek biltzea eta zia kultura elkartea sortzeko deliberoa egin zuen. Sortzaileetarikoen artean, Beñat Elizondo. Maleruski gauzak denak onak ez dira izan, baina 78an gu sartu ginen zonbait eta segitzen dugu laguntzen aldugun bezala, zia elkartea, kultura elkartea urruñakoa, eta behar eskoa da hori laguntza hori ematea. Bai, beti bezala udaletxeak oso laguntza guti eta ezagupen guti oraindik 35 urte eta gero. Nola zen euskal kulturaren ezagutza, euskal kulturaren egoera garai hartan urruñan? Ba, orduan oso txarra zen, toki guzitan, herri guzitan bezala. Eta uste dut hor dutik bide asko egin dela, pixka bat hortarik erraten aldugu, hazia eta egiazko hazia izan da urruñan, hortik sortu da bertxuri elkartea, ikastolak, UGA, urruñako gaztea asamblea da, eta erritarrak ere, eta gero udaletxean sartu ginen 83an, eta hor dutik pixka bat gehiago, bederen eskatzen dugu laguntzia. Hori da, bez bide luzea, orai bada asko egiteko ere, baina hor dugu beti animoa. Gaur arte, Asia Kultura Elkartetik herritar ugari pasa dira. Batzuk elkartean bere ibilbidea amaitutzat eman badut ere, oraindik Asia Elkartearekin harreman zuzena dute. Maritxu, kuskustu txarangako kidea. Bai, gaur egun, gero eta eskuararen aldeko elkarte eta mugimendu gehiago bada, beraz hori atxiki behar dela pentsatzen dut, segitu behar dugula borrokatzen ahlo hortan, baina egia da, gozatzen garela, hori da, bizitzen garela hemen eskolatzitz eginez, gure horrekin ere jolastuz, eta behar dugula segitu bai sustengatzen baita ere antolatzen ere idurik bai. Eta belaunaldi berriak heldu dira, eta kasu batzuetan seme alabek hartzen dute amado aitaren lekukoa. Asia Elkartea aurrera doa, eta horrek posten ditu urteak lanean egon diren kideak. Gerard Urrutia, Asia Elkarteko kide ohia. Biziki interesanta da, bai gazteak ere beharko lituke berbada gehiago sartu, pixkat indar berri bat emateko, guk utzi behar dugu, guk utzia dugu, zenbatek, eta orduan hori berda segida eman, eta beti aurrera segitu ere. Belaunaldi berriak aipatu ditugu, elkartean gaur egun gazteak dira nagusi, ilusio handiarekin lanean dira, baina herriko etxearen aldetik laguntza gutxi ukaiten dutela gogoratzen dute. Maika, Asia Elkarteko lehendakaria. Gogoarekin beti, baina zailtasunekin, bai diru mailan zaila izaten zaiguz, eta kulturarekin ez gu dirurik egiten, eta diru laguntzak ditugu hainit. Zuratik gaur banderora bat ideki dugu, eta errikotxak ez gaitu hainitz laguntzen, nahiz eta 35 urte hemen ari garela lanean, denentzat, eta beti berzailtasunekin, beraz, baina proiektuak baditugu, baina ez gu dirua egiteko, beraz beti hortan ari gira entxatzen, mantentzen daukaguna, eta gauza berriak proposatzen, baina dugunarekin. 35 urte hauetan Urruñako bizilagunen elkartasuna eta sustengoa indartzen joan denean, Euskal Herritik ere lankidetza sortu da. Seguratik adibidez Iparregoa elkarteko Xavier Asia Elkartearen urteurrenara gerturatu da. Bueno, ez dakitola hitz gutxitan esateko erresa den hori, baina bueno, nik batez ere historiari begiratuta, atzeruntz begiratuta, gaurko eguneko frutuak ikusten ditut hemen Urruñan, euskara, kulturaldetik eta bar, eta orduan hori ez dela zerutik bera sortzen. Hori da norbaitzuk lan asko indutelako. Oso baldintza kaskarretan, mundu guztia aurka zutelaik. Eta bueno, momentu honetan kontuan hartuak dira elkarte hau, zeren Urruñan kultur elkarte potentena nik uste bere izango dela, arlo honetan behintzat, eta ordan ba bueno nire hemen egotea ba bueno oso bueno niretzako oso importantea da gaurko eguna zeren frutu asko eman ditu elkarte honek ba bere historian zehar eta Urruña eta Seguren arteko elkartasun hori egia da urtez hor dagoela sakontzen dela indartzen dela esperientzia ba benetan polita da ezta. Bai, indartzen, sendotzen, zabaltzen, horra egia, ez da, eta orduan, bakar, hori historia da, kultur mailako gauza hauek nola ezin diren pixatu, hori ez dira gramoak. Yeah. Orduan, ba, hori da, nola betxeko, ba, bueno, ba, gehiago da, sensazioak eta hola. Orduan, ba, bueno, nik uste dut oso bide honetik guatzela, baina, bueno, lan asko falta da itxeko oraindik, eta orduan, ba, bueno, ba, gu garen bitxartean ongi, eta atzetik ere batoz beste batzuk, eta, bueno, ba, aurrea jarraituko du. Eta esan barra dugu, belaunaldi berriak heldu dira baitare Asia Kultura Elkartera, eta espero dezagun baita beraiek bide berdinetik ez aurrera egitea. Bai, egingo dute beraien nortasunarekin, baina berba da filosofia gauza, filosofia berberarekin ziurrenik, ba, baina berba da manerak, formak aldatuko dituzte, baina ziur ba, bide zuzenean joango direla. Oso ongi, esker mila. Ba, zuei. Herri bazkari bat eta humorezko emanaldi batekin borobildu dute urtemuga honen ospakizunetarako antolatutako egitaragua. Etorkizunari begira gogoz eta indar berriturik aurkitu ditugu Urruñako Asia elkarteko lagunak.